الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کی تقریباً 175 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، تیزی سے کفر کی طرف بڑھتے ہیں. ان سے مراد مشرکین بھی ہیں، مرتدین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ تمام جو یا منافقین وغیرہ ہیں. اور تو اگر یہ سب مجتمع ہو جائیں، آپ کے خلاف جمع بھی ہو جائیں، تو آپ بالکل غمگین نہ کریں. انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. یہاں پہ آپ کلام کی نفاست ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا، کفار کا مجتمع ہو جانا یقیناً اگر ضرر پہنچاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ یہ جمع ہو کر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچانے کی سعی بیکار کر رہا ہے، ایک بیکار کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنائیت اور محبوبیت کا اظہار ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی حاصل ہوئی اور آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کفر کے اوپر ڈھیل دے رکھی ہے، یہ کفریت طاقتیں جمع ہو رہی ہیں اور آپ کے خلاف یہ اعمال کر رہے ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ تمام جتنے بھی یہ کچھ برے عمل کر رہے ہیں یا کفر کے اوپر جمع ہو رہے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ ان تمام امور کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال بھی ہلاک و برباد ہو جائیں اور ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ رہے اور پھر ان کو ایک عظیم عذاب کا سامنا کرنا پڑے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو، کفر کو ایمان کے بدلے میں خرید لیا، یعنی ایمان چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا، اس سے مراد تمام وہ منافقین وغیرہ ہیں. لن یضر اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں، اور اسی طرح ہر زمانے کے کفار جو کم از کم اسلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف رہے ہیں، انہیں فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیتا، انہیں اللہ اتنی ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا، اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہمارا انہیں ڈھیل دینا ان کے حق میں بہتر ہے. یہ ہرگز گمان نہ کریں. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، ماز ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دینا، یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے عاجز ہونے یا انہیں عذاب دینے پر غیر قادر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا غفلت کی دلیل نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان سے معاذ اللہ کو خوف محسوس کرتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے اس لیے ان سے عذاب کو دور فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کو اگر سازش کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اسلام کے خلاف عمل کرتا ہے، اسے پھر بھی اللہ عزت دیتا ہے، اسے آسائش فراہم کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے، بظاہر مسلمانوں پر اس کو غلبہ اگر عطا فرما رہا ہے، تو یہ اس لیے ہے تاکہ یہ ایک سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے تمام کام کرتا ہے کہ وہ اس وقتی غلبے کو، اس سازش میں کامیابی کے بارے میں یہ گمان کرے کہ میری عقل، میری تدبیر، یہ شاید تقدیر پہ معاذ اللہ حاوی آ گئی ہے، اور پھر وہ مکمل غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے کرتوتوں کی سزا اسے آخرت میں عطا فرمائے گا. تو کبھی تو دنیا کے اندر ہی ان پر عذاب مرتب ہو جاتا ہے اور شکست وغیرہ یا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کفار اور منافقین وغیرہ کا ہوا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر ایسا نہیں کرتا بلکہ سالہ سال تک غلبہ جاری رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مغلوب فرمائے گا، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا یہ ہمیشہ کرم نوازی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قہر کی علامت بھی ہے، ناراضگی کی علامت بھی ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مکمل بار بار خطا کر رہا ہے، توبہ کرتا ہے لیکن توڑ دیتا ہے، یا توبہ کا خیال ہی نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کے مسلسل نافرمانی میں گرفتار ہے، اور بہت سارے غلط کام کرنے کے باوجود جب اس کی گرفت نہیں ہوتی تو اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تبھی تو یہ گرفت نہیں ہو رہی، یا شاید میری عقل بہت زبردست ہے، میری تدبیر بہت اچھی ہے، میں بڑے کامل منصوبہ بندی کرتا ہوں کہ مجھے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہو تاکہ اس کی آخرت میں مکمل طور پہ گرفت کی جائے، خوف زدہ ہونا چاہیے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کے لائق نہیں کہ وہ مومنین کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس پر ابھی تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ گندے کو خبیث کو پاک سے ستھرے سے جدا نہ کر دے۔ یعنی منافقین کو مسلمانوں سے جب تک اللہ تعالیٰ جدا نہ کر دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دے۔ تو یہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ جب میری امت مٹی کی حالت میں تھی تو جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو پیش کیا گیا، میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا، اور میں نے یہ پہچان لیا کہ ان میں سے کون مسلمان ہیں اور کون کافر ہیں۔ اس پر منافقین نے مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور کہا کہ یہ نبی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کے بارے میں بھی میں جانتا ہوں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، اور حالانکہ ہم ان کے سامنے موجود ہیں، ہمیں نہیں پہچان پاتے کہ یہ منافق ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے علم نبوت، علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو آپ جلال میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک جو معاملہ ہو تم مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس پہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ میرے والد کون ہیں، تو فرمایا کہ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جلال ملاحظہ کیا تو آپ کے جلال کو کم کرنے کے لیے عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، آپ کے رسول ہونے سے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب کچھ کم ہوا، لیکن آپ بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرنا یہ طریقہ منافقین ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی، لفظ نبی کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ کی خبریں بتائے، پوشیدہ امور کی خبریں بتائے، اس کو ہم غیب کہتے ہیں۔ نبی یون کا معنی ہی غیب کی خبریں بتانے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں عطا فرماتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اسی لیے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع فرمائے۔ یہاں نبی کریم سے خطاب نہیں ہو رہا بلکہ کم ضمیر ہے جمع کی، لیطلعکم، کہ اے اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع فرمائے، ولکن اللہ یشتبی من رسلہ من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے، یعنی اسے علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں یہ غیب کا مسئلہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے، رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں علوم غیبیہ سے نواز دیتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا یا یہ وسوسہ ذہن میں لانا کہ اگر ہم علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے، اور نبی کریم کے بارے میں بھی گمان کرنا کہ آپ غیب کو جانتے ہیں یہ شرکت ہو جائے گی۔ تو پہلی بات اس میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ عالم الغیب کا لفظ یہ فقط اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا اور کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ علم غیب، علم جو ہے یہ ایک صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اگر اللہ کی کوئی صفت انہی خوبیوں کے ساتھ کسی مخلوق میں تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ قابل گرفت فعل ہے۔ مثال کے طور پہ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کا علم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ اب اگر ہم یہی علم کی صفت کسی مخلوق کے لیے ثابت کر دیں تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر فرق کے ساتھ ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے جس کو قدیم کہتے ہیں کہ قدیم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی رسول کے لیے کہا جائے کہ ان کا علم ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے عطا فرمانے سے ہے، تو یہ فرق ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، ذاتی کا مطلب اسے کسی نے عطا نہیں فرمائی، خود بخود ہیں، اور جتنی بھی مخلوق کی صفات ہیں وہ عطائی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے۔ تو اس فرق کی وجہ سے یہ شرک کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمیشہ سے ہے، نبی کے پاس ہمیشہ سے نہیں تھا، بعد میں عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کیا، نبی کا عطائی ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اور یہ مسلمان کو ایمان رکھنا لازم ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے کوئی ایک ذرے کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب فرما لے، ان کو العلوم غیبیہ سے نواز دیتا ہے۔ اور غیب کے بارے میں نے پہلے بھی کلام کیا تھا، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں، اس پوشیدہ امر کو، اس پوشیدہ معاملے کو کہتے ہیں کہ جسے حواس خمسہ اور عقل سے نہ جانا جا سکے، بلکہ فقط کسی کے خبر دینے سے ہی اس کا علم حاصل ہو۔ حواس کہتے ہیں، حی حس کی جمع ہے، اور حس اس صلاحیت کو کہتے ہیں جس سے ہم کسی دوسری شے کو محسوس کرتے ہیں، اور خمسہ پانچ کو کہتے ہیں۔ تو حواس خمسہ کا مطلب ہوگا پانچ انسان کی ایسی صلاحیتیں جن کے ذریعے وہ کسی دوسری شے کا علم حاصل کرتا ہے، دوسری شے کے وجود کو جان لیتا ہے۔ یہ پانچ ہوتی ہیں، ایک ہے دیکھنے کی حس، ایک سننے کی، ایک سونگھنے کی، ایک چکھنے کی، ایک چھونے کی۔ ان پانچ چیزوں کے ذریعے، ان پانچ حواس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھ کر ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آواز سن کے پہچان جاتے ہیں کس چیز کی آواز ہے، کبھی ہم فقط سونگھ کے بتاتے ہیں فلاں شے کی خوشبو یہ فلاں شے ہوگی، آنکھیں بند ہیں لیکن زبان سے چکر ہم بتا سکتے ہیں کہ مثلا نمک ہے یہ مرچ ہے، اس طرح آنکھیں بند ہوں ہم چھو کے بتا سکتے ہیں کہ سامنے کون سی شے ہے۔ تو یہ پوشیدہ شے ہے لیکن حواس خمسہ سے معلوم ہو رہی ہے، تو اس کو غیب نہیں کہیں گے۔ اسی طرح عقل سے بھی اس کو اگر جان لیا تو وہ غیب نہیں، لہٰذا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اگر یہ پتہ کر لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یا کوئی مطلب ایسا آلہ نصب کیا کہ جس آلے کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ اس کمرے میں کیا ہے یا اس صندوق میں کیا ہے، تو یہ بھی پھر غیب نہیں ہوگا، کیونکہ آلہ عقل سے ایجاد ہوتا ہے، تو گویا عقلاً ہم نے معلوم کر لیا۔ لہذا ایسی پوشیدہ شے جسے حواس خمسہ اور عقل سے جاننا ممکن نہ ہو، فقط اللہ تعالیٰ کے رسول کے بتانے سے پتہ چلے، وہ اصل میں غیب ہے۔ مثال کے طور پہ جنت، جنت کو نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ اس کی آواز سنی ہے، نہ ہم نے اس کی خوشبو سونگھی ہے، نہ ہم نے اس کو چکر محسوس کیا، نہ جنت کو چھوا، نہ ہم نے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جس نے جنت کی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ تمام حواس خمسہ اور عقل سے نہیں جانا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جنت ہے، تو جنت امور غیبیہ سے ہے، نبی کے بتانے سے معلوم ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کو علم غیب ہے اور انہوں نے یہ غیب کے معاملات ہمیں بھی بتائے۔ اس لیے یہ علوم غیبیہ کا اثبات، علوم غیبیہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ثابت کرنا اگر شرائط کے ساتھ ہو تو اس میں حرج نہیں ہوتا، اور شرائط وہی ہیں کہ اس کو قدیم نہ مانا جائے، یعنی ہمیشہ سے ان کے پاس ایسا نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمایا، اور عطائی مانا جائے کہ اللہ کے عطا کرنے سے ہے، اس کو محدود تصور کیا جائے، لا محدود نہیں کہ جتنا اللہ کا ہے ویسا ان کا ہے، ایسا نہیں، اللہ کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، مخلوق کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس انتہا تک ہماری ذہنی رسائی نہ پہنچے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے اس کی انتہا ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اجمالی طور پہ یہ ضرور تسلیم کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی کسی نہ کسی مقام پہ انتہا ضرور ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ان فرقوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کے لیے علم غیب کا اثبات شرعاً قابل اعتراض نہیں، قابل گرفت نہیں ہوتا. اگر ان فرقوں کو نہ مانا جائے تو پھر کائنات کا کوئی بھی شخص شرک سے محفوظ رہ ہی نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم بہت سی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تو حقیقتاً مالک تو اللہ ہے، تو مالک ہونا یہ ایک وصف ہے، اور اس میں ہم بعض وقت اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں میں اس شے کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس فیکٹری کا مالک ہوں، میں اس کار کا مالک ہوں. تو اب یہ مالک ہونے میں ہم شریک ہو گئے، تو اب کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں. اس میں وہی فرق بیان ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک ہونا ہمیشہ سے ہے، ہمارا مالک ہونا بعد میں ہے. اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا کسی نے اس کو عطا نہیں کیا، ہمارا مالک ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اللہ تعالیٰ کے وصف ملکیت یا مالک ہونا والا وصف کبھی زائل نہیں ہوگا، ہمارا زائل ہو جائے گا. اس کا لامحدود، ہمارا محدود. تو اتنے فرقوں کی وجہ سے جب مالک ہونا، ہمارا دیکھنا، ہمارا خوش ہونا، ہمارا کلام کرنا، یہ شرک میں شامل نہیں ہوتا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم غیبیہ کا انہی کنڈیشن کے ساتھ اثبات یہ بھی شرک نہیں ہوگا. یہ سمجھنے والی بات ہے اور بہت توجہ طلب بات ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. پھر یہاں پہ آپ کلام میں اسلوب دیکھیے کہ فقط ایمان لانے کو اللہ تبارک و تعالی نے کافی قرار نہیں دیا، بلکہ وتتقوا کی آگے قید فرمائی کہ پھر تم پرہیزگاری بھی اختیار کرو. اور پرہیزگاری کا خلاصہ نکالا جائے تو دو چیزوں کا مجموعہ آپ کو نظر آئے گا، ایک عبادات کو کامل طریقے سے ادا کرنا اور دوسرا معاصی سے اجتناب، یعنی گناہوں سے اجتناب کرنا. یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تب کہیں جا کے کوئی شخص متقی بنتا ہے. ہم نے آج کل شارٹ کٹ اختیار کرنا شروع کر دیے ہیں کہ کوئی مطلب کسی غریبوں کو کھانا کھلا دیا، کسی مقام پر کچھ چندہ وغیرہ دے دیا، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہماری نجات ضرور ہو جائے گی. حقیقتاً تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے ہیں، اور جو تقوی کا حقیقی معنی ہے اسے کسی میں تلاش کیے بغیر اسے بعض وقت متقی بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے جی یہ بڑے متقی صاحب ہیں، کیوں جی نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں؟ روزہ بھی نہیں رکھتے. سود لیتے ہیں؟ جی ہاں. رشوت لیتے ہیں؟ جی ہاں. بد نگاہی کرتے ہیں؟ جی ہاں. ارے بھائی، تو پھر تقوی کی کون سی علامات آپ نے ان میں دیکھی؟ وہ جی یہ ہر مہینے مسجد میں 1000 روپے چندہ دیتے ہیں. تو 1000 روپے چندہ دینے کو ہم نے تقوی کا معیار بنا لیا اور ان کو متقی بنا دیا، اور ان کا تعارف متقی کی حیثیت سے کراتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ ان سے ملے، بڑے متقی آدمی ہیں. تو بھائی متقی ہونا کہ مسجد میں چندہ دیا تو وہ متقی ہو گیا، غریبوں کو دیکھ پہ کھلا دی پکا کے تو یہ متقی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب تو ہے تقوی کا معنی ہی بچنا ہے. تو آدمی ارتکاب معاصی سے جب تک نہیں بچے گا، گناہوں سے جب تک نہیں بچے گا، وہ متقی کیسے ہوگا؟ تو یہی غلط فہمیاں ہیں، اور انہی جیسے نادان لوگوں کی جھوٹی تعریفیں اور ناقص العقل ہوتے ہیں کہ علم حاصل نہیں ہوتا، اور پھر وہ صرف ان اعمال کی بنا پر کسی کو متقی کہہ کر اس بیچارے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، اور اس کا ذہن پختہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر تھوڑے بہت گناہ کر بھی رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، یہ دیگے کھلا دینا، یہ کھانا پکا دینا، یہ غریبوں کی امداد کر دینا ضرور میری نجات کا سبب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کے تمام خیالات کا رد فرمایا، اور کتنے واضح الفاظ میں فرمایا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا وہ توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گردنوں میں ڈال دیا جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، یعنی تمام جتنی چیزیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جانتا ہے. تو مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ یہ آیت اصل میں زکوٰۃ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال و متاع ہمیں عطا کیا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں بخل سے کام لے گا تو پھر یہ زکوٰۃ بروز قیامت جو مال اس نے بچایا یہ ایک سانپ کی شکل میں، توق کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور وہ رسوا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل میں بروز قیامت، سانپ کی شکل میں اور توق بنا کر، ہار جیسا بنا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ اسے ڈس رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس میں تو نے بخل کیا اور زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے مال کا حساب و کتاب کر کے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو فرض ہے، واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، یا انتہائی کوئی غریب شخص ہے اس کی امداد کہ ہم نہیں کریں گے تو بیچارہ مر جائے گا یا بہت ہی اس کی حالت خراب ہو جائے گی اور وہ یہ خرابی حالت اسے کفر کی طرف لے جا سکتی ہے، تو اس وقت ہم پر امداد کرنا اور یہ زکوٰۃ فطرہ وغیرہ کرنا یہ فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب و کتاب کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق تو اس سے وابستہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو انہیں فوری طور پہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس آیت سے متعلق مزید کلام کی سعادت حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔